שלום לכולם ותודה שאתם צופים בחללית. היום ה-24 בחודש מאי 2014, ויש לנו תוכנית עמוסה כרגיל. אני יואב לנצמן, מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, אסטרונום ועוד דברים שקשורים לחלל. אני כותב את הבלוג מסה קריטית ומנחה את התוכנית הזו שמתקרבת כמעט לשנה מאז שהתחלנו לעשות אותה פעם בשבועיים. איתי בתוכנית גם דוקטור קרן לנצמן. שלום קרן. אני יכולה לעשות וואי! ומה ימנע ממך לעשות? ובכן, איתנו בתוכנית גם... פוני מעופף, כמו שהבטחתי. ואני אפילו יכולה לעשות את הקטע של, היי, אתה נראה כמו פוני מעופף. כן, אני פוני מעופף. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אבל אני לא אעשה את זה. אוקיי. איתנו גם יעל הילמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב. בתחום של אסטרופיזיקה, שלום יעל. היי כולם, ואני לא אעשה פוני מעופף. איזה בזבוז. מבטיחה לכם. איתנו גם עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, בתחום של קוסמולוגיה. עופר? ויש לך משהו להגיד בנוגע לבובות מעופפות ו... אני נמנע. אוקיי, נשאר את זה לפעם אחרת, ודוקטור בועז קרני. ערב טוב. דוקטור לפיזיקה של אנרגיות גבוהות, שזה אומר כל הדברים שממש ממש ממש ממש קטנים, ואחר כך הוא ידבר על דברים שאנחנו חושבים שהם מאוד גדולים, אבל בעצם הם מאוד מאוד קטנים בצורות מסוימות. תיאורטית לפחות, הסתבכתי עם עצמי, אבל אתה תסביר את זה אחר כך. כן, אני אשמח... אני אשמח לדעת אם דבר ממש קטן זה למשל פונים מעופפים. לא. תלוי, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שיש גם פונים מעופפים קטנים. זה כן, יכול להיות שיש פונים מעופפים קטנים. זה מאוד תיאורטי, מאוד מאוד תיאורטי. מאוד תיאורטי. זה מחקר קוטינג אדג' בתחום הפונים, אנחנו עוד לא סיימנו את האסק הזה. קוטינג אדג', זה נהדר. אנחנו הולכים לדבר היום על... צלילה חופשית. כאמור, על חורים שחורים, נזכיר את צלילה חופשית. אנחנו נדבר על טלסקופ קפלר, על משימות חלל אחרות, על... צלילה חופשית. שהזכרנו גם בעבר, על החברה המגניבה בעולם, כמו שזה נראה, ספייס איקס, ולקרן יש כמה דברים להגיד בהתחלה. ועל צלילה חופשית. יש לך שני דברים להגיד. יש לי... יש לי שניים? יש לי אחד. תגידי את מה שאת זוכרת, אני... כן, כן, כן, נכון, נכון, רגע, יש לי פה את הנוט, אני מצטערת בפני כולם, אני פשוט עשיתי נוט אחד. אוקיי, אז הקמפיין של צלילה חופשית, סרט מדע בדיוני ישראלי ראשון, מצוין, מדהים, קמפיין במימון המונים, שנמצא באתר מימונה, כנסו למטה, תכף תראו שם את הלינק, תכף נשים לכם אותו בשידור, עומד בפני 24 שעות האחרונות, הוא אוטוטו נגמר, ולכן כולכם... רוצים עכשיו להיכנס ולתרום לקמפיין. בין הדברים... לא עכשיו, אחרי התוכנית. הם יכולים לפתוח את זה בטאב ליד, ואז לכתוב לנו בצ'אט, כאילו תכתבו לנו בתגובות, שתרמתם לקמפיין ואיזה תרומה קניתם, ותוכלו לשמוע את השם שלכם בשידור. הם לא יהיו מרוכזים בשידור אם הם יעשו את זה, כן? נכון, והם לא יראו את הבובות שאת מציגה לנו. נו, באמת, לצופים שלנו יש חלוקת קשב מדהימה, ואתם מפריעים לי לספר לכם איזה תרומות מגניבות. anyway, נשים את הקישור בסוף. אני רוצה רק להגיד שאתם יכולים להזמין תמונת פרופיל אישית שתצויר על ידי סיוון קוטיק, שהיא ציירת מוכשרת בטירוף ומעצבת גרפית, ואתם יכולים לקבל הרפתקת משחקי תפקידים בעולם הסרט שתורץ על ידי ניר שרון או יניב רוזנבלט או אורי ליפשיץ, שאם השם שלכם נשמע, אם השמות שלהם נשמעים לכם מוכרים זה, כי כל אחד מהם הוא אליל בצורה אחרת לגמרי, או, וזו התרומה שלדעתי אתם צריכים לקנות, ואין לי שום אינטרס בזה, כי גם רותם ברוכין וגם יעל פורמן חברות ממש ממש טובות שלי, אבל אתם, הם גם שתיהן סופרות מצוינות, יעל כבר פרסמה ספר, ובאמת לפרסם את השני בקרוב אני מקווה, ורותם זכתה בפרסי גפן לרוב, אתם יכולים להזמין סיפור קצר בהזמנה. ושל רותם או של יעל, אתם רק צריכים להיכנס ולבחור את זה, ונכתבו לכם סיפור מיוחד בשבילכם, וזה יהיה מגניב, זה יהיה מולה ולי, זה יהיה מדהים. והשבוע, בלי שום קשר לצלילה חופשית, יצא גם קול קורא לאירועים לאייקון, גם את זה אנחנו עושים בלינקים בעוד רגע בהמשך התגובות, אתם מוזמנים להציע אירועים, אנחנו נהיה באייקון כאירוע, וחוץ מזה אתם יכולים גם להציע הרצאות, להציע אירועים נוספים, ואני עכשיו אשתוק. רק רציתי לציין שאייקון זה הכנס השנתי למדע בדיוני ופנטזיה, ויש שם המון המון תכנים שקשורים למדע ולחלל ודברים מגניבים אחרים. אז סיכוי טוב שאם אתם צופים בנו אז זה יעניין אתכם, אז תדעו שאנחנו נהיה שם, ומומלץ מאוד גם לכם. ומי שרוצה להגיש... כנראה שנהיה שם ביותר מאירוע אחד. אוקיי. לא, אבל החללית כאירוע יהיה באייקון. או לחילופין, לא ייצאו לנו מקום ברצועה, אז נעמוד בחוץ ונעשה את החללית. זה היה מגניב, בזירה. החללית עם בובות. החללית בזירה, וואו. זה נראה לי כמו רעיון מצוין. כולם נפסיד לבועז? אופיר, אני רושם. תעשו את הקטע שבו אתם מדברים על חלל בזמן שאני שמה לינקים. בזמן שאת נאבקת עם בובות. אוקיי. האייטם הראשון שרציתי לספר עליו ממש ממש בקצרה, קשור למה שוויקטור סיפר בתוכנית הקודמת לגבי כל הבלגן שקורה עכשיו בין ארצות הברית ורוסיה שקשור לתחום החלל. דיבר על טרמפולינות, לא? דיברנו על טרמפולינות, כן, זה אי שיגור לחלל מאחר והרוסים מאיימים להפסיק לאמריקאים את תוכנית החלל, כי האמריקאים מתבססים על טילים רוסיים, לפחות השיגורים הממשלתיים שלהם, אז זה הולך להיות קצת בעייתי. אבל מצד שני, בגלל שדברים אף פעם לא נשארים כל כך פשוטים, אז שיגור שהיה ביום חמישי שעבר עם טיל מסוג פרוטון, טיל מאוד מאוד מאוד ותיק של הרוסים, השלב השלישי שלו פישל, אפשר להגיד, ולוויין התקשורת הכי גדול שהרוסים אי פעם שיגרו לחלל בעצם הלך כפות. אז... גם לרוסים לא כל כך הולך בזמן שהם מנסים להיים על האמריקאים, מהבחינות האלה כך שהזירה הזו הולכת להיות מאוד מאוד מעניינת, ומאוד מאוד קיוויתי שוויקטור יהיה פה בשביל לתת לו לעשות אייטם המשך, כי יש המשך לעלילות ההכרזות של רוגוזין, שהוא הסגן של פוטין בנוגע לאיומים נוספים, אבל נשמור משהו לתוכנית הבאה כמו שזה נראה. לרגע זה נשמע כאילו אתה רומז שוויקטור הוא הסגן של פוטין לענייני איומים, אבל אני שמחה שזה לא מה ש... הוא הדובר שלו. זה יכול להיות רעיון לא רע. הוא פרשן. זה יכול להיות רעיון לא רע אם ויקטור יהיה יועץ של פוטין, אני בטוח שזה רק ישפר דברים. ויקטור, אם אתה רואה את זה עכשיו, אנחנו שומרים לך את הזכות להגיב. תעשה ויקטור, אם אתה רואה את זה עכשיו, הפכת להיות, שודרגת לתפקיד, חבל שבועז לא כאן, הוא היה יכול להסביר למה אנחנו מתכוונים. זה בסדר, הקגב לא צופה בתוכנית שלנו, אני מקווה. שני אייטמים קצרים לגבי הכרזות של SpaceX, שמייצרת את ה... טילי הפלקון 9 והדרגון, כשעתיד הרחוק שלהם מדבר גם על טיסות מאוישות למאדים, אז הכרזה שהייתה לפני מספר ימים של המנכ״ל שלהם, אילון מאסק, מדבר על זה שיש התקדמות משמעותית בפיתוח של הדרגון המאויש למאדים, שזה דבר ממש מגניב, אבל אין לי יותר מדי מה להוסיף על זה כי הוא לא פירט. דבר נוסף שהולך לקרות לגבי זה, זה שהדרגון המאויש, כרגע החלליות דרגון עדיין לא קיבלו אישור להטיס בני אדם, ומשרתות את תחנת החלל בלהביא הספקה בצורה אוטומטית, צלוך ושוב. הדרגון המאויש, החללית עצמה, תחשף כנראה ממש עוד מעט, ב-29 לחודש, זה מה שהם מצהירים, שזה דבר ממש מגניב, ויהיה שווה לחכות לחדשות שקשורות לזה. אז אני אשתדל לדווח באונליין, אם זה בהנחה שזה באמת יקרה, ואנחנו נדבר על מה אנחנו רואים מזה, מה אנחנו למדנו מזה בתוכנית הבאה. ועוד דבר קצרצר, אנחנו דיברנו בתוכנית שעברה, וגם בתוכניות קודמות, על החללית IC3, חללית מסוף שנות ה-70, שהיא החללית הוותיקה ביותר שעדיין פעילה ויש לה פוטנציאל להמשיך לעשות דברים שקשרים למדע, היא הייתה חללית שנועדה לחקור את השמש, אחר כך היא הפכה להיות חללית שרודפת אחרי שוויתים ועברה בזנב של שני שוויתים, הלי הוא אחד מהם, והשיגה מידע מחלקיקים שנמצאים שם וההשפעה של השמש על הזנב של השוויתים, ואחר כך פחות או יותר היא ננטשה במסלול סביב השמש והיא חוזרת לסביבות כדור הארץ. ממש עוד מעט, באוגוסט הקרוב. ומאחר ולנאסה אין שום תקציב להתעסק עם זה, וזו חללית ישנה, אז אין להם בדיוק מה לעשות עם זה, יותר גרוע הוא שאין חומרה שמסוגלת לטפל בחללית הזו היום, אי אפשר לשלוח לפיקוד. אז חבורה של חובבים גיקים שאמרו, רגע, יש לנו חללית תקינה בחלל, בסביבה של כדור הארץ, והולכים פשוט להתעלם ממנה, זה לא בא בחשבון. אז הם הקימו קמפיין מימון המונים, רצו לגייס 125 אלף דולר, עד כה הם גייסו 150 אלף דולר, כך שהתקשורת עם החללית הולכת להיות מובטחת. זה כבר קיים, הם היו השבוע בארסיבו. כרגע, סליחה, כרגע יושב מנהל קמפיין של צלילה חופשית ואומר, די, 150 אלף דולר, מה התמורות שהם השיגו? הם הולכים לתקשר עם חללית. anyway, הזמן שלהם לחוץ עד ה-20 ביוני לכל היותר הם צריכים להצליח להפעיל את החללית בצורה כזו שתאפשר להם לעשות תמרון, להפעיל את המנועים שלה, להפעיל את ה... לשרוף קצת מהדלק שעוד נשאר שם בשביל להכניס אותה למסלול סביב כדור הארץ, נכון לעכשיו היא עלולה אפילו ליפול ולהתנגש בירח. אז הם נמצאים עכשיו באריסיבו שזה רדיו טלסקופ ענקי, בעצם אנטנה ענקית שנמצאת, שבנו אותה על מכתש של מטאור, זה הופיע באחד מהסרטי ג'יימס בונד גם, מקום מאוד מאוד מפורסם, והתקינו שם את החומרה שלהם, כך שכרגע כל מה שעוצר באדם מלשדר מידע לחללית, לשדר לפיקוד, ליצור את הקשר בעצם, זה רק הלוח זמנים של הטלסקופ הזה, וזה הולך להיות בימים הקרובים. נאסא כבר חתמה איתם על הסכם שמותר להם כגוף אזרחי להפעיל את החללית הזו, לשלוח, לא רק תקשורת, אלא ממש לשלוח לפקודות. אבל זה מה שאמרנו בשבוע לפני שבועיים, שכשהם שולחים את זה, אז אחרי זה כל המידע שלהם עובר לנאסא, נכון? הם הולכים לשתף את זה, ההסכם הוא פחות או יותר שזה יהיה חופשי, המידע שמתקבל. אם אפשר יהיה, אולי אפשר יהיה לשלוח אותה, אפילו לתפוס איזשהו כוכב שביט נוסף, בעוד הרבה שנים, זה לא כך זמן. צריך לתדלק אותה בשביל זה גם, זה אי אפשר לעשות... כנראה שיש לה מספיק דלק, זה בדיוק העניין. אז הדבר הראשון שהם הולכים לעשות זה להציל אותה. גם לפני שבועיים עוד היה חסר להם תקציב, אם אני זוכרת נכון. נכון, אז הם השלימו את זה וקיבלו אפילו עוד הרבה מעבר לזה. אז זה הולך לקרות, שזה ממש ממש מגניב ש... חבורה פרטית מצליחה להפעיל חללית, קראנו לזה בשבוע שעבר ארכיאולוגיית חלל, אז זה קורה. אז זה ממש נהדר, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. מה שמוזר לי פה, זה, אם יורשה לי, זה כן. 100 אלף דולר, זאת הייתה הבעיה? זאת אומרת, נאסא לא הצליחה להקצות. לא, אני חושבת שזה גם עניין של קדימויות, זאת אומרת, לנאסא צריכה להפעיל דברים מעדים. הם קיבלו בהשאלה גם חלק מהחומרה שהם צריכים, אבל בסופו של דבר מדובר על להפעיל הרבה אנשים שבדרך כלל יש להם עבודה, והם צריכים להפעיל אותם עכשיו למשך תקופה ממושכת שהם עובדים רק על זה במהר, כי אין זמן לעשות את זה וצריך להספיק לעשות בדיקות. לפני שעה בערך הם הודיעו בטוויטר שהם סיימו לעשות בדיקת end-to-end של כל הציוד שלהם מול הרדיו טלסקופ באריסיבו. זה בכל זאת צריך הרבה כסף והרבה תוכנות נוספות. כוח אדם בעיקר זה מה שאתה אומר. התוכנות ששימשו אז לא רצות על חומרה של היום, זאת אומרת צריך לעשות לארגן דברים מחדש, אי אפשר לשלוט בחללית עם הדברים שקיימים היום. ממש צריך לעשות reverse engineering ולפתח דברים מחדש. שזה די מגוחך, כי לא מדובר על לפני 50 שנה, מדובר על משהו שהיה לפני... איזה מחשבים היו בסוף שנות ה-70? מה, ב-20-30 שנה השתנה המון. לא מדובר על 50 שנה, מדובר על 40 שנה. 40, כן. נכון, אבל... אוקיי, אני אגיד לך למה זה מפריע לי, מכיוון שאתם כולם אומרים כזה... כן. אוקיי, זה כזה כשאומרים, ה-80s, דה-דה-דה-דה-דה, ואני כזה, זה לא כזה מזמן 30 שנה, אוקיי? אני מבקש שתפסיקו עכשיו, תודה. בברכה, קוף לנצמן, מרגישה את כן. אז זה מה שיש בינתיים, ואנחנו מאחלים להם המון המון בהצלחה, וזה פרויקט ממש ממש מגניב. אז אנחנו נמשיך לעקוב אחריו. ועכשיו, ישבנו באיזשהו אירוע בפאב, אני ובועז דיברנו, והוא מספר לי על חורים שחורים שהם יותר קטנים מגרעין של אטומים, ואני אמרתי לו, אוקיי, אתה הולך לדבר על זה בחללית, ולאט. אוקיי. סליחה, אתה מתכוון להגיד, שדיברנו על זה, אני רוצה להגיד... שבועז שתה ליטר גינס. אני רוצה להגיד בצורה מאוד ברורה. ליטר וחצי גינס. היה שם ליטר כשאני הייתי בסביבה, ומכיוון שאצלי היה גם כן חצי, בנוסף לליטר שלך, אני לא סומכת על אף אחד משנינו. בעיקר מה שאני זוכרת זה שאתה רוחן קדימה ואומר, פיזיקה זה דברים ממש ממש קשורים. וזה הקטע שבו אני אצלתי להקשיב. טוב, אז קודם כל אני רוצה להגיד שאם קרן עשתה חיקוי שלי, אז אני צריך להמשיך קצת במסורת החיקויי קרן, והפעם אני באתי עם חולצה מגניבה של חורים שחורים, חורים שחורים לתוכנית. אבל בובה? בובה אין לי, אבל חולצה יש לי. אבל וואו, יאי לבועז! האמת היא שיש לי גם בובה, אני יכול להביא את הבובה שלי, אבל אנחנו נעזוב את זה עכשיו, ואנחנו נדבר על חורים שחורים קטנים. אז ככה. כל הסיפור מתחיל מזה שאחד הדברים שמעסיקים הרבה פיזיקאים שהם דווקא מחוץ לתחום שלי, וזה אולי יותר בתחום של אופר ויעל, זה חומר אפל. מה זה חומר אפל? ויתקנו אותי האנשים שמבינים בזה יותר אם אני רואה. מתוך תצפיות על היקום וגלקסיות ואיך הן מתנהגות וזזות וכולי, אפשר להעריך פחות או יותר בדיוק מסוים, מה המסה של היקום? ואז אנחנו מסתכלים על המסה שאנחנו רואים, כוכבים, גלקסיות וכדומה, ואנחנו גלים שהמסה שצריכה להיות לפי החישוב היא הרבה הרבה יותר גדולה מהמסה שאנחנו רואים. ואז לכל שאר המסה שאנחנו לא רואים קוראים חומר אפל, כי זה חומר שאנחנו לא רואים. אז זה מין הגיוני שכזה. ואז מחפשים מועמדים למה זה החומר האפל הזה, ומועלים כל מיני מועמדים, ולפני כמה שבועות במאמר, שני חוקרים רוסים, הם העלו את הרעיון הסופר מגניב הבא לחומר אפל. בואו נסתכל על חורים שחורים. כן? בואו, שנייה לפני זה אני רוצה... להדגיש מה הדברים החשובים בחומר אפל, שלכן זה מגניב, ולכן מעלים את ה... חומר אפל נקרא חומר אפל לא רק בגלל שלא רואים אותו, אלא בגלל שהתכונה שלו זה שהוא לא מגיב עם קרינה. בניגוד לחומר הרגיל שאפשר להשפיע עליו עם שדות מגנטיים, או שהוא פולט קרינה, או כל מיני אפקטים עם קרינה, חומר אפל לא מגיב עם קרינה, או לפחות מעט מאוד. ובעצם הכוח המשמעותי היחיד שבאמת אנחנו יודעים שתקף לגביו זה כוח הכבידה. וזה דבר שהוא מאוד משמעותי. רגע, אני עושה לך בועז עכשיו. כן. כשאתה אומר שהחומר הרגיל מגיב לקרינה, אתה מתכוון שכשאני מסתכלת על משהו אני יכולה לראות אותו או באמצעות קרינה רדיואקטיבית, או באמצעות כל מיני דברים אחרים, קרינת אקס, whatever, אור, אבל חומר, וגם כשאני מסתכלת על חומר, אני רואה את האפקטים הכבידתיים שלו, ולעומת זאת חומר אפל, אני לא יכולה למדוד אותו בשום סוג של קרינה, אלא רק יכולה לראות את האפקט הכבידתי שלו על הדברים האחרים בסביבה? למעשה כן. אבל אמרת משהו שתפס אותי, אמרת לא רואים אותו, אין לו הרבה אינטראקציה עם קרינה, או מעט מאוד. יש איזשהו רמה של אינטראקציה של חומר אפל עם... אין לנו שום עדויות, אנחנו לא יודעים מה זה חומר אפל, הכל מגיע מהערכות. גם המעט מאוד, יש איזשהו משהו, יש כל מיני מועמדים, למיטב ידיעתי אף פעם לא הועלה מועמד לחומר אפל שיש לו איזושהי אינטראקציה עם קרינה אלקטרומגנטית, רק כאלה שאין להם. מה זאת אומרת מועמדים, כאילו מועמדים לנשיאות הנבינה, מועמדים לחומר אפל? בתיאוריות האלה מועמדות. יש תיאוריה שאומרת שמה שישלים לנו את המסה זה חלקיקי ניוטרינו. חלקיקי ניוטרינו לא מגיעים... אבל הם לא נחשבים אפלים, הם לא נחשבים חומר אפל, הם... הם חומר, כן, הם חומר סטנדרטי, אבל... אבל הם מועמד, לא, אבל הם... הם מועמד שכבר די נפל, כי הם מספיק... כן, אבל, נכון, אבל למשל, באחת תיאוריות הם היו מועמדים, ברגע שגילו שיש להם מסה, אז התחילו לדבר עליהם כי הם מועמדים, ואז המועמדים שלו נפסלו. ואז התברר שיש להם הטרדה מינית בעברם, ולכן שלחו אותם לכלא במקום לאפשר להם להיות נשיא. שנייה. אין מספיק מהם בשביל לייצר את כל המסה החסרה, ולכן המועמדות שלהם נפלה. אנחנו מניחים אני מבקשת, יש להם עצמות כבדות. המטרה, הרעיון הוא שאיפשהו בגלקסיה יש כמויות אדירות, יואב כרגע זה, אני לא מאמין שאני נשוא לה. לא גלקסיה יקום. אם כבר עצרנו, יעל, רק שתדעי שרועי פרץ פתח עצומה בשביל שתפתחי בלוג. עוברת אליי? איפה חותמים? בלינק של סם ביוטיוב. שנייה, אז כשאתם אומרים, תודה רועי, אז כשאתם אומרים חומר אפל, הכוונה היא שאיפשהו בגלקסיה מסתובב מלא מלא מלא חומר, לאו דווקא כוכבי לכת ודברים כאלה, אלא פשוט מלא חומר מסוזר בכל מקום. האתר שפעם דיברו עליו, כאילו? מה? לא האתר שבא מגוע לה, אבל כמו האתר אנחנו מדברים לא בגלקסיה, אנחנו מדברים ביקום כולו. גם בגלקסיה. גם בגלקסיה, אבל גם מחוץ עליו. כן. בכל מקרה הדברים, הנקודות שחשובות לגבי חומר אפל, זה שהוא לא מגיב עם קרינה, ושהוא כן מגיב כבידתית, אבל אנחנו לא יודעים באיזה צורה הוא בנוי, אם הוא מחלקיקים מאוד גדולים, מאוד קטנים, יכול להיות שהוא מגיב מעצמו, שיש איזה כוח מיוחד שרק בין שני חלקיקי חומר אפל, כל הדברים האלה אנחנו לא יודעים. מה ששוב זה שני הדברים שאמרתי קודם, ולכן בועז עכשיו הסביר למה האופציות התרחבו. אוקיי, אז חורים שחורים. חורים שחורים יש להם הרבה, לא לכולם, אבל חורים שחורים זה, ובכן הם אפלים, הרבה מסה. אבל לא באמת, כי חורים שחורים הם פולטים קרינה, מה שנקרא קרינת הוקינג. אלא אם כן, וזה משהו מיוחד, אם יש חורים שחורים שיש להם מטען חשמלי, ולחור שחור יכול להיות מטען חשמלי, ומתקיים יחס מיוחד ספציפי בין המסה של החור השחור לבין המטען החשמלי של החור השחור, אז החור השחור לא יפלוט קרינה, לא יפלוט את קרינת הוקינג. אבל אז הוא לא יהיה אפל בגלל שיש לו מטען חשמלי, וכל מה שיש לו מטען חשמלי יכול לעשות איזושהי אינטראקציה עם קרינה. ואז עלו על הרעיון הבא, בוא ניקח חור שחור ממש ממש קטן. ממש ממש ממש קטן. הם לא מתנדפים כשהם כאלה קטנים, או שהכוונה היא למודל ולא ב... לא, לא, לא. זהו, זו שאלה מצוינת. ניקח חור שחור ממש ממש קטן, אבל שיש לו מטען חשמלי, ומתקיים היחד למסה למטען, ולכן הוא לא מתנדף. המודו? שנייה, אנחנו לא מפתחים את זה לדיון, אבל אני מבינה מזה שלחורים שחורים אין מטען חשמלי. בהחלט יכול להיות מטען חשמלי לחורים שחורים. לחלקם יש, לחלקם אין. מותר להם שיהיה להם מטען חשמלי. אם יש להם מטען חשמלי, הם מתנדפים יותר לאט, או שאם יש להם מטען חשמלי, הם לא מתנדפים בכלל? אם יש להם מטען חשמלי, הם מתנדפים יותר לאט, עד שהם מגיעים לאיזשהו גבול ספציפי של יחס ספציפי בין המסה שלהם למטען שלהם, ואז הם מפסיקים להתנדף. אוי. לא, לא, אנחנו פשוט נמשיך עכשיו, כי אחרת אנחנו לא נגמור. לא, לא, לא, לא, לא, זה חשוב. כי הרבה פעמים כשאנשים אומרים, ומה יקרה אם במאיץ החלקיקים בסרן ייצרו חור שחור זעיר שיוכל את כל כדור הארץ וסוף העולם וכו', ואז אנחנו בדרך כלל אומרים, אל דאגה, חורים כאלה מתנדפים יד. כן, אבל אם זה חור שחור... אז אנחנו צריכים לשמוח שאנשים האלה לא רואים את החללית. לא, לא, לא. אבל אם החור הזה לא יתנדף, אז הוא ירכוש עוד מסה, ואז היחס בין המסה למטען יפסיק להתקיים, והוא יתנדף חזרה, והוא יישאר מיקרוסקופי כל החיים שלו, אני לא מודאג ממנו. רגע, אבל אם הוא ירכוש עוד מסה, אז למה שזה לא שוב יתאזן? אמרת שהוא מתנדף עד שהוא מתאזן? אם הוא רוכש מסה מכדור הארץ, אז הוא רוכש מסה ניטרלית מבחינה חשמלית, אז המסה שלו גדלה, אבל המטען לא, ולכן הוא יתנדף שוב. זאת אומרת, האיזון הולך לכיוון המסה ולא לכיוון המטען, אז הוא יתנדף. נכון. סוג של הערכה. אוקיי. מזכיר לי, מה? לא, בסדר, אין שום בעיה. החללית, המקום שבו משמידים את העולם, אלא אם כן יש לך כבל. יש לי הרצאה על זה. אני רק רוצה לציין שבינתיים ביוטיוב שואלים אותי על אנרגיה אפלה, אז כדאי שההסבר הזה יגיע לאיפשהו כדי שנוכל לשאול את שאלות היוטיוב שלנו. מעולה. אז, עכשיו בוא ניקח את החור השחור. בוא ניקח את החור השחור הזה עם המטען החשמלי שלו. לצורך העניין בוא ניקח לו מטען חשמלי חיובי, ואז נזרוק סביבו אלקטרון שיש לו מטען חשמלי שלילי, שיסתובב סביב החור השחור, כאילו החור השחור הוא גרעין של אטום, ואלקטרון מסתובב סביבו. עכשיו, כל מה שאנחנו צריכים בשביל לקבל באמת חומר אפל, זה לקחת את האלקטרון ולהחזיק אותו מהצד השני של אופק האירועים, זאת אומרת, מהצד שלא רואים אותו. ואז כשאנחנו מסתכלים מבחוץ, אז כמו שאנחנו מסתכלים מבחוץ על האטום, ולמרות שהוא מורכב מגרעין חיובי ואלקטרונים שליליים, הוא נראה לנו ניטרלי, נסתכל מבחוץ על החור הקטן הזה, על החור השחור הקטן הזה, שלא מתנדף, מבחוץ הוא נראה לנו ניטרלי, ויש לו מסה, והוא חומר אפל, ותוצאות מראות, תוצאות קוונטיות מראות, שהמצב הזה יכול להישאר יציב, זאת אומרת שהאלקטרון שנמצא מאחורי אופק האירועים, לא בהכרח יקרוס לתוך החור השחור. ואז אנחנו יכולים להשיג חומר אפל, ואם יש מספיק מהדברים האלה, אז הם נותנים את המסה החסרה. האם באמת יש מספיק מהדברים האלה? האם יש אחד כזה? לך תדע. אבל מועמד לחומר אפל, והוא מועמד מגניב, הוא בעצם כאילו אטום, רק שהגרעין של האטום, במקום להיות גרעין של אטום, הוא חור שחור קטן. בעיניי זה סופר מגניב, ובטח אפשר להתחיל לכתוב סיפורים על מוליכות של חורים שחורים, ואלוהים יודע מה. מוליכות של חורים, אתה ממש קולע על סופרים יושבים ואומרים, מה אני יכול לכתוב, מוליכות של חורים שחורים. זה חומר שבנוי מחורים שחורים. אני רק מתחמם, קרן, אני רק מתחמם. אוקיי, זה המועמד שלנו, כן. קודם כל, אופר שואלים איך אפשר למצוא את הבלוג שלך. מה שמו בישראל? היום נראה. תודה שעשית את זה. דבר שני, אני מנסה למצוא את השאלה של מה לגבי אנרגיה אפלה? אז אולי אני טיפה אתקן את מה שבועז אמר קודם, בשביל... זה היה, תיזהר ממני. אני רואה את זה. מה לגבי אנרגיה אפלה? זו כאילו שאלה כל כך רחבה שאני יכול להתחיל לחשוב ולענות עליה בוואו. אוקיי, אז יש לך דקה לחשוב עליה בזמן שבדקה אחת אופר מתקן אותך, and I'm timing you. אז בועז אמר קודם שאת החומר האפל אנחנו משערים בגלל שאנחנו עשינו איזשהו חישוב, איזשהו חשבון של המסה ביקום, אז זה לא בדיוק נכון. הרעיונות הראשונים לגבי חומר אפל הגיעו מתוך הסתכלות על גלקסיות, גלקסיות ספירליות מסתובבות בצורה שלא מתאימה לכמות מסה שרואים, ובגלל זה שיערו שיש מסה נוספת. ואז אחרי זה אפשר לעשות באמת חשבון ליקום, חשבון של המסה, ויש עוד כל מיני אפשרויות לחשב כמה חומר אפל יש, אז יש לנו את החומר הרגיל, את החומר האפל, ועדיין ביחד כל זה לא מצטבר לכמות המסה והאנרגיה שאנחנו צופים שתהיה ביקום. השארית, זה מה שנקרא האנרגיה האפלה. אנחנו לא יודעים... רגע, השארית זה האנרגיה האפלה או החומר האפל? האנרגיה. אתה תתחיל עם החומר והאנרגיה, זה אותו דבר. כן, אז מכיוון שאנחנו מבינים שחומר ואנרגיה, זה לא אותו דבר, אבל שאנחנו יכולים לסכום ביחד את החומר והאנרגיה, אז יש לנו את החומר הרגיל, יש לנו את החומר האפל, ושניהם ביחד לא מספיקים לחשבון הכללי של החומר והאנרגיה ביקום. וכל השארית הזאת, מעבר לחומר הרגיל והחומר האפל, זה האנרגיה האפלה. אז מה שאתם עושים זה חיבור ברמה של כיתה ב', כי יש לי פה את הבדידים של בן שלנו, אני יכולה לעזור לכם. אוקיי, שאלה... כן, בשביל לא לקרוא לזה חיבור של כיתה ב', קוראים לזה סופר פוזיציה. חיבור של כיתה ב'. על זה אמר פעם חורצ'אם, שכשקוסמולוג לא יודע משהו, הוא מצמיד לזה את המילה אפל, ואז הכל בסדר. זה נכון. האליל, דרך אגב, שיש לי תמונה חתומה בכתב ידו. תודה, הילה. אוקיי, זו הילה אחרת. שאלה של תום, שהוא ילד מקסים בן 11 וחצי, שאנחנו מכירים אותו כבר די הרבה שנים, הוא שואל, האם יכולים להיות שימושים עבורנו לחור שחור זעיר כזה? ואני מזכירה לכם, ילד בן 11 וחצי, שהורים שלו משאירים, מרשים לו להישאר כדי לראות את החללית. הוא פשוט רוצה לבקש חור שחור קטן ליום הולדת, והוא רוצה לדעת מה הוא יעשה עם זה. חור שחור עם עיניים גדולות. כל הכבוד לתום ולהוריו. קודם כל, כל הכבוד לתום ולהוריו. האמת היא שבשלוף לי אין שימושים לחור שחור כזה. האמת היא שאני לא יודע, כאילו, אני בטוח שאפשר יהיה להשתמש בכזה דבר, נגיד, לתעשיות הנשק, אבל אנחנו לא רוצים להיכנס לדברים האלה בתוכנית הזו. לא, אבל מה עם שימוש להפקת אנרגיה, תחבורה, הנאה, יצירת פונים? זה בעיה, כי כמו שאמרנו, כל הרעיון בחומר אפל זה שהוא לא מגיב עם קרינה. עכשיו, כל מה שחוץ, הוא מגיב רק גרביטציונית. זה לגמרי מציאק, אבל... זה יכול להיות מצוין. זה דבר מאוד מאוד קטן. ההשפעה הגרביטציונית שלנו תהיה מאוד קטנה, אנחנו לא יכולים לנווט אותו לשום מקום, כי אין לנו דרך להזיז אותו פרט לגרביטציה. זה דבר שהוא קשה מאוד לחשוב על שימוש אמיתי לזה. לא, אבל שאתה אומר שזה קטן, זה לא רלוונטי, כי אתה יכול לשים אלפים כאלה, ואז כבר זה לא יהיה קטן. אבל כל אחד מהם הוא קטן, אתה צריכה איזשהו להביא אותם ביחד. לא יודעת, להעמיד אותם בשורה כמו אלקטרונים. יעל, את אומרת אלפים, אבל כשאני מעמיד דברים כמו אלקטרונים בשורה, אני לא מדבר על אלפים ואני לא מדבר על מיליונים ואני לא מדבר על מיליארדים. זה כמויות שהן בלתי נתפסות. אני חושבת שהבעיה העיקרית היא שאנחנו לא יכולים, חוץ מזה שאנחנו לא יכולים לראות אותו ולשלוט בו, אנחנו גם לא יכולים לייצר אותו. אז אין לנו שימוש במשהו שאין לנו בכלל שליטה עליו. האמת שלייצר אותו אולי, דווקא במאיץ יש סיכוי שאולי יוכלו לייצר אותו, אני לא יודע. האמת היא שהם כותבים שם במאמר שהדרך שדבר כזה ייווצר, זה דרך התנדבות של חור שחור פרימורדיאלי גדול כזה של מרכז גלקסיה. כמה כאלה כבר יש? רגע, שנייה, מה זה כבר? רגע, אמרת כרגע שאנחנו יודעים לייצר חורים שחורים קטנים במעבדה, למה אנחנו צריכים את מרכז הגלקסיה בשביל זה? אנחנו לא יודעים לייצר חורים שחורים קטנים במעבדה. יש סיכוי שבמאיץ הגדול של סרן בז'נבה, כשיפעילו אותו ייווצרו ספונטנית או כן או לא חורים שחורים מיקרוסקופיים, לאו דווקא טעונים. אבל זה יש סיכוי שייווצרו, זה משהו ספונטני, זה לא מה שאני יכול להחליט לייצר. זה אומר בעצם אנחנו לא נצפה שבאייפון הבא יהיה חור שחור במקום סוללה. לא, כי זה לא משתלב טוב בעיצוב של ג'ובס. לפני שיגמר לנו הזמן, אנחנו נעבור לאייטם של אופר לגבי חדשות מטלסקופ החלל קפלר, שכבר קברנו אותו לפחות פעם אחת בתוכנית שלנו. כן, אז רק לפני זה אני רק אגיד שכבר היה בעבר, כבר היו בעבר רעיונות לגבי חורים שחורים שמשמשים כחומר אפל. אני חושב שאפילו כתבתי על זה פעם פוסט, אז מוזמנים, אני אבדוק את זה בבלוג אחר כך ואני אשים קישור אם יש. אז טלסקופ החלל קפלר, למי שלא זוכר, זה טלסקופ שנועד לחפש פלנטות, אקסופלנטות מה שנקרא, פלנטות במערכות שמש, שהן לא על מערכת השמש שלנו. והוא שוגר בשנת 2009, הוא היה אמור לפעול 4 שנים, מסתבר שיש קצת רעש, אז הוא היה אמור לפעול יותר זמן, ואז מתישהו נהרס לו איזשהו גלגל כיוונון, ב-2013 נהרס גם הגלגל השני, מה שאומר שהוא הגיע למצב שאי אפשר כבר להעמיד אותו בצורה מדויקת מספיק, הוא צריך הרי כשהוא... הדרך שבה הוא מגלה פלנטות זה שהוא מסתכל על הכוכב במשך מספיק זמן, ובתקווה כוכב הלכת עובר מול הכוכב הזה, ואז אנחנו רואים איזושהי ירידה בכמות האור. אבל בשביל זה הוא צריך לצפות באותו כוכב במשך הרבה מאוד זמן, בצורה מאוד מדויקת, לא לזוז ולא לסטות, וברגע ששני הגלגלים האלה, שניים מתוך 4 הגלגלים האלה התקלקלו, אז גרם לזה שמאוד מאוד קשה לשים אותו בצורה יציבה על אותה נקודה בשמיים. ומה שזה אומר זה שבעצם המשימה שלו, המשימה המקורית די הלכה לאיבוד. אז מה שעשו בנאסא זה בעצם די בדיוק לפני שנה, פרסמו מכרז, ביקשו הצעות לרעיונות איך אפשר להשתמש בטלסקופ בכל זאת, כי יש עליו המון מכשור מדעים ברמה הגבוהה ביותר שעדיין מתפקד, חבל פשוט לוותר עליו. הם כאילו, הם אמרו, חבר'ה, יש לנו טלסקופ, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, הוא גם לא, והם היו יכולים לשים אותו באגורה. ואשכרה פרסום, טלסקופ למסירה לא עובד. כן, אבל רק, רק אם מישהו מוכן לבוא ולקחת אותו. אבל הוא גילה כל כך הרבה, קפלר הזה, חבל. נכון, הוא גילה משהו יותר, בערך חצי מכמות הפלנטות, האקסופלנטות שאנחנו מכירים היום. גם היה איזה אתר באינטרנט, Planet Hunters, שפתח, אתה לא שמעת על זה, פתח את כל מיני עקומות אור למי שרוצה להיכנס לאתר ולנסות לגלות שם פלנטות בעצמך. זה מדע המונים, אני לא הכרתי את זה. כשמשעמם לך בעבודה. כן, יש לי מספיק דברים אחרים לעשות. מספיק דברים אחרים לעשות כשמשעמם לך בעבודה. תתחיל לעשות דוקטורט על קפלר. זה? כן, בכל מקרה, המכשור המדעי עדיין עובד, אז חבל פשוט לוותר עליו, ולכן אנשים הגישו רעיונות, ואז עבר איזשהו סינון ראשוני, ואז ישבה ועדה ובחרה בין כל הדברים, וממש עכשיו התבשרנו שנאסא הודיע שנבחר רעיון ספציפי שבאמת ישמש בהמשך, והוא גם תוקצב, זאת אומרת שיש עכשיו עוד שנתיים, שיש תקציב בשביל להפעיל את הטלסקופ לפי הרעיון החדש הזה, והרעיון החדש הזה הוא ממש מגניב. מכיוון שהטלסקופ בכל זאת נמצא במערכת השמש, הוא כל הזמן, קרינה של השמש כל הזמן פוגעת בו. ואם נשים את הטלסקופ בצורה מאוד מאוד ספציפית, שנייה, אני אשים את התמונה, אם נשים את הטלסקופ בצורה מאוד מאוד ספציפית, אז יהיה אפשר, אז הקרינה בעצם, הנה אני מקווה שרואים, הנה רואים פה את שתי התמונות האלה, בצורה הזו הטלסקופ לא מאוזן, ואז צד אחד של הטלסקופ מקבל יותר קרינה מהצד השני, וזה דוחף אותו ומאזן אותו ככה שהוא, ככה שהוא מתאזן למצב הזה. בעצם משתמשים בקרינה של השמש בשביל לאזן את, את הטלסקופ, מה שזה אומר, זה אומר שהוא יוכל לצפות אבל רק במישור המלכה, מה שנקרא, שזה בעצם מישור הסיבוב של כדור הארץ סביב השמש, של רוב כוכבי הלכת סביב השמש. למה זה גרוע? זה לא גרוע, זה פשוט מאוד מגביל. מה שהיה קודם. זה פחות טוב ממה שהיה קודם. קודם הוא למעשה הוא מאוד מאוד הקפיד לצפות החוצה החוצה מהמישור המלכה, כי במישור המלכה יש סיכוי שיכנס אור מהשמש ואז יכול להרוס את המכשיר, אז צריך כמובן מאוד מאוד כל פעם לסובב אותו. מה שקורה כרגע, ההצעה היא שהוא כל פעם הוא יכוון, יתצפה משהו 75 יום ברצף, ואז יצטרכו לסובב אותו כדי שהאור מהשמש לא ייכנס אליו. אבל עדיין, הרעיון הוא מאוד מאוד מגניב, זה יופי שדרך לנצל את הטלסקופ, שעדיין עובד, למרות ששניים הרגלים שלו, שזה אחוז די ניכר מהדברים שאמורים לסובב אותו, לא עובדים, זה מאוד מאוד מרשים בעיניי הרעיון הזה. זה ממש ממש מגניב. מישהו יודע מה? לחשוב מחוץ לקופסה, ממש. מישהו יודע מה? למעשה זה לחשוב מתוך הקופסה של קפלר. מישהו יודע מתי ישוגר הטלסקופ הבא לחקר פלנטות מחוץ למערכת השמש? יש עוד איזה טכנון כזה. לא עוקב אחרי הטלסקופים באופן אישי. בינתיים תשמחו לדעת שאהוד מימון, העורך המשובח, שעורך גם את היו-יה, השנתון של סיפורי האגודה למדע בדיוני ופנטזיה, ההגשה של הסיפורים עדיין מתמשכת, אתם מוזמנים לו, סליחה, כותב שאפשר להניח על עליות באמצעות חורים שחורים, ושם לינק בתגובות. כי זה אהוד, אני בטוחה שהוא ידע את זה לפני שדיברנו על זה. אם הוא אומר, אז הוא כנראה יודע. למעשה סביר שיש לו כבר חור שחור וחללית. פעילים. אוקיי. אוקיי, לאייטם הבא. יעל, את רוצה לספר לנו על ענק הגזי מחוץ למערכת השמש, שמגדיר מחדש מה זה פלנטה? כן. לא עצם העובדה שהוא ענק גזי, זה מה שמגדיר מה זה פלנטה מחדש, אלא זה נורא נורא מגניב. גילו ענק גזי שנמצא במרחק של 2,000 יחידות אסטרונומיות, 2,000 AU, מהכוכב המרכזי שלה. עכשיו, כדור הארץ נמצא יחידה אסטרונומית אחת מהשמש, אז זה פי 2,000 יותר רחוק ממנו. זאת אומרת, זה חג סביב הכוכב שלו במרחק עצום ממנו. לוקח לו 80,000 שנה לעשות סיבוב, כלומר, החבר'ה שם מחכים הרבה זמן למסיבת יום הולדת. 80,000 שנה? לעשות סיבוב, כן. שנת כדור הארץ. חישבתם את זה נכון? לא שכחתם לצמצם איזה אפס או משהו? הוא במרחק 2,000 AU, הוא במרחק עצום. בואי ננסה להשוות את זה, פלוטו. פלוטו ב-40. 40 והוא מקיף את השמש ב-250 שנה? שנייה, זה נחשב בכלל אותה מערכת? כאילו במרחק הזה? הוא חג סביבו, הוא קשור אליו. הוא מחובר אליו. כן, אבל אני מוכן, אבל צריך לזכור שנניח במערכת השמש, אם אני זוכר נכון, 1,000 AU זה כבר נחשב כאילו מעבר לקצה מערכת השמש. אבל לפי איזו הגדרה? למה, ענן גוף נמצא ב-40 AU, אנחנו דיברנו על וסטה וכאלה שנמצאים בקרוב ל-1,000, אם אני לא זוכר, אם אני זוכר נכון 800 או כאלה, לא? יש דברים שחגים סביב השמש הקטנה שלנו במרחק שהוא מעל 1,000 AU? AU? לא שחיות כאלה? וסטה היה משהו דומה לזה, לא 700 וסטה? לא, לא, וסטה הוא בחגורת... הסדנה מגיע ל-600. אוקיי, זה רחוק. השאלה שלי היא אחרת. אנחנו מגדירים שהם באותה מערכת כי הענק הזה עדיין מסתובב סביב שמש? ההגדרה של מערכת השמש היא לא פשוטה, אבל יש לה כמה קריטריונים. כי כל הזמן מדברים על זה שוויג'ר יצאה ממערכת השמש. לא, יצאה מהגלקסיה, אתה לא קראת את הכתבה בוויינט. נכון, בוויינט גם הגלקסיה. באמת? או יא. אבל כן, יש לי את הקישור איפשהו. עד סוף סוף יהיה לנו תמונה אמיתית של הגלקסיה. בדיוק, זה מה שאני חשבתי, יואב איתכם, לא, איך הם כותבים את זה? זה כבר, זה באימפריה מכה שנית. רגע, אני אסיים לספר לכם על... רגע, אז אמרנו שוויג'ר יוצאת ממערכת השמש בגלל שהיא יוצאת מהאזור השפעה של רוח השמש, והיא מגיעה לאזור שבו יש יותר השפעה של השמשות החיצוניות יותר, אבל מבחינת כבידה, היא עדיין, כמו שעננת אורט, עדיין, עצמים שעדיין מקיפים את השמש שלנו, אז מבחינה כבידתית הם עדיין במערכת השמש. אז אותו דבר לגבי העולם הזה, שמקיף את השמש שלו במרחק אדיר, אבל הוא עדיין חלק מאותה מערכת שמש. איזה שמש זו אגב? זה ג'יו פיסקיס, במרחק 155 שנות אור מכאן. השמש עצמה בערך שליש מהגודל של השמש שלנו, כלומר זה סוג של ננס אדום אני חושבת, והענק הגזי הזה הוא ענק באמת, הוא משהו כמו פי 10 מצדק. מהחישובים שלי יוצא שההפרש, היחס גדלים בין הכוכב לענק הגזי הזה, זה משהו כמו פי 10, אז הוא גם מאוד גדול. אבל הרבה פחות מסיבי, הרבה יותר דליל. אוקיי, אבל מה שמיוחד בה זה לא ההרכב שלה ולא זה, אלא העובדה שהוא כל כך רחוק ממנו, מאפשר לנו לבחון אותו, בכל מיני אורחי גל למיניהם ובכל מיני שיטות שונות, בלי שהוא מפריע. וגם עוד משהו, בלי שהכוכב יפריע. וגם עוד משהו נורא נחמד בזה, זה שבדרך כלל אנחנו מגלים אקסופלנטות לפי שני שיטות, או הפרעה בקומת האור, ואז אנחנו אומרים משהו עבר והפריע לנו, אז כנראה שזו פלנטה, או שהכוכב עצמה זזה טיפה, שזה מה שאמרנו שקפלר עושה, הוא מסתכל הרבה זמן, ורואה שהכוכב טיפה זז מהמקום שלו. אז... קפלר מגלה... את הקומות האור, אוקיי. אז מישהו אחר מגלה שהכוכב טיפה טיפה זז מהמקום שלו במחזוריות, ואז אנחנו יודעים ש... כבידה של מישהו אחר משפיע עליו, ולכן יש לו פלנטה. כאן, בעיקר בגלל המרחק העצום ביניהם, וגם כי זה ענק גזי מאוד גדול, אבל בעיקר בגלל המרחק העצום, הצליחו לעשות, לראות אותו באופן ישיר. עכשיו, הקבוצה הזאת שהסתכלה עליו, בוא נגיד, בצורה יוצאת דופן, הם לא גילו את זה בטעות, זה מה שהם חיפשו. שבדרך כלל אנחנו מגלים דברים בטעות, הם באמת חיפשו אקסופלנטות במבט, באופן של צילום, של הסתכלות ישירה. הם הסתכלו על 90 כוכבים, וזה הראשון שהם מצאו. אז באמת זה משהו מין תגלית מדהימה, מגניבה, והם מתכוונים להמשיך לחפש שני דברים. אחד, הם מתכוונים לחפש כאלה ענקים יותר קרובים, וגם יותר קטנים במרחקים כאלה. והשתמשו במה שהם מצאו בתור מין מודל להשוואה. אז זה נורא נורא נחמד. אני רוצה להגיד שתוך כדי זה, מכיוון שדיברת על גילוי אקסופלנטות, אז אפילו בעקיפין עלית לאחת מהשאלות שעלו ביוטיוב, של האם יש דרך אחרת למצוא אקסופלנטות חוץ מאשר ליקוי. אז יעל, כשאת אומרת שראו אותו בצפייה ישירה, את מתכוונת שממש ראו את האור של הכוכב שלו מוחזר ממנו מגיע אלינו? שילוב של איזה שלוש טלסקופים שונים, אני לא זוכרת מי, אבל הם ראו אותו, ויש לי גם איזושהי תמונה, אני אחפש, אולי אני אענה אותו. הטלסקופ בצ'ילה ועוד... נכון, כן. זה אומר שכנראה לא רק שהוא מאוד גדול, הוא כנראה גם מאוד מאוד מחזיר אור. הוא כנראה עם אלבדו מאוד גבוה, כן, הוא מאוד גבוה. זה מאוד... מאוד מרשים. לא, מצד שני, אתה יודע, כאילו, החזרה זה פונקציה של היכולת של החומר להחזיר ושטח הפנים, ואם מספיק גדול, אז שטח הפנים שלו מאוד גדול. זה מאוד מגניב, כי גילינו עוד משהו שלא ראינו אף פעם בעבר. ללא ספק, ללא ספק. לא, מגניב שהצלחנו לראות כוכב לכת בצפייה ישירה, אני חושב שזה הראשון. זה מה ש... זה ממש מגניב, ממש, והשעה 10:50. אז... אני עכשיו עושה את התפקיד של השוטר הרע פה. לא, יעל תמצא לנו את התמונה, נדבר עליה ברגע שתמצא אותה, ויואב. אוקיי, אז לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, אני רק רוצה להזכיר שאם נהניתם מהתוכנית, אנחנו מאוד מאוד נשמח אם תלחצו לייק ביוטיוב, אם תעשו סאבסקרייב, אם אתם מעוניינים לראות את התוכניות הבאות, ובמיוחד במיוחד תפיצו את זה שאנחנו קיימים, שהתוכנית קיימת, לחברים שלכם, אם זה בפייסבוק או בכל דרך אחרת. וזהו. והודעה האחרונה, מחר אל תשכחו לקחת אתכם מגבת לכל מקום. כזאת למשל. אם למשל אתם מחפשים מגבות, זו למשל מגבת שכדאי לכם לקחת אתכם לכל מקום. היא מגבת מצוינת, אני ממליצה עליה באופן אישי. כי מחר זה יכולים לקחת לכל חוקי של קרן. זהו, אז הנושא הוא שמחר הוא יום המגבת, ואם אתם לא באמת יודעים מה זה, אז תחפשו באינטרנט, יש מספיק מידע על העניין הזה. ועוד משהו קרן, או שאנחנו יכולים להיפרד? ברגע שתהיה לנו תמונה של יעל, אז נוכל להיפרד. רגע, יעל, אל תעשי כלום, הנה התמונה שלך. מצאתי את התמונה. אוקיי. תראי עליה מהר. איזה, אני צריכה להסתכל עליה. כן, לא, פשוט מה שרואים כאן זה, יש כאן, זה מראה מרחק מרחק זוויתי, אבל פשוט מראים כאן את הכוכב המרכזי, ושממש הצליחו לראות את אולי כאן בתמונה, לא רואים את זה ממש, נראה לי זה הנקודה הכתומה הקטנה, זה הפלנטה עצמה. זה, אז זה תמונה ישירה, לא הסקת מסקנות משינוי בעקומות אור. ייי! ממש ממש מגניב. כן. טוב, חברים, אז אנחנו ניפרד פה, ובעוד שבועיים במוצאי שבת אנחנו ניפגש לתוכנית נוספת, עם אייטמים חדשים ועדכונים מהדברים שאנחנו הזכרנו פה, אז בואו לראות אותנו, ושוב, אנחנו מאוד מאוד מבקשים שתשתפו גם אחרים שיעניין אותם לשמוע את מה שאנחנו מדברים עליו, להתראות, נתראה עוד שבועיים. רגע, ותרמו לצלילה חופשית, הגישו הורים לאייקון, ואמרו שלום לבובות שלכם. להתראות. שימו לבובות שלכם. ביי. ביי.